uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat ze een dorpje 6 kilometer ten zuiden van Bachmoed hebben heroverd op de Russen. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er wordt al een tijdje een felle strijd gevoerd tussen Rusland en Oekraïne in de dorpen rondom Bachmoed. Deze week nog zei Oekraïne dat ze een ander dorpje in de buurt van Bachmoed hadden heroverd. Maar Rusland weersprak dat toen. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van SC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobbey. Dat gebeurde bij de spelersbus van Ajax die klaar stond om te vertrekken naar Amsterdam. Een verslaggever die erbij was zegt dat Brobbey zeer ontdaan was. De technisch directeur van SC Twente ging na het incident de spelersbus van Ajax in om zijn excuses aan te bieden. De identiteit van de man die de racistische opmerkingen maakte is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis d'Or, gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Ilko Smits. Aparicio krijgt de prijs voor haar rol in De Jaren van het Nationaal Theater, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. En Smits voor zijn rol in het stuk Geschiedenis van Geweld van Toneelschuurproducties, naar de autografische roman van de Franse schrijver Edouard Louis. Vanaf volgend jaar worden de acteerprijzen genderneutraal. Sepp Kuss heeft de Vuelta gewonnen. De slotetappe in Madrid eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door Caden Groves. Dankzij de eindzege van een 29-jarige Amerikaan Kuss leverde zijn ploeg Jumbo-Visma een unieke prestatie. De Nederlandse ploeg won in 1 jaar tijd zowel de Giro d'Italia, de Tour de France en nu dus de Vuelta. Nooit eerder slaagde een wielerploeg daarin. Het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Alleen in het zuidwesten kan er een bui vallen. Het koelt af naar 18 graden. Morgen eerst nog buien, daarna geregeld zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van Hek. Bijna 3 minuten over 10, zondagavond, uurtje sport met even terugkijken op allerlei grote dingen van het weekend en zo, ook live sport. Maar eerst gaan we naar, u hoorde het net ook in het nieuws, hè, Jumbo-Visma voltooide een unieke trilogie in de Vuelta, dankzij Sepp Kuss. Ja, it's incredible. I think today is the stage that I suffered the most of the whole race, so now I'm just glad it's over. Ja, nu kijken onze zuiderburen naar deze geel-zwarte dominantie, daar gaan we straks over praten. Carlos Sainz won de Grand Prix van Singapore. De hegemonie van Red Bull doorbroken. De Ferrari-rijder kwam als eerste over de finish. Max Verstappen werd vijfde. Het gaatje is net groot genoeg. En het is eigenlijk de hele race is het ongeveer een seconde geweest. En wat een juweel van een zege voor Carlos Sainz. En dan FC Twente gaf Ajax een pak slaag vanmiddag. Crisis in Amsterdam en de druk op trainer Maurice Stijn wordt verder opgevoerd. Jongen, jongen, jongen, wat is hier aan de hand? Zeg, je ziet ze bij Ajax zoeken. Twente combineert makkelijk, vindt heel makkelijk de vrije man. Ze hebben de afspraken goed kunnen maken. En je ziet het verschil duidelijk terug. Ja, was Ajax nou zo slecht of FC Twente goed? We gaan straks analyseren. Maar ook live sport op de zondagavond. En daar zijn we niet altijd gewend, maar we hebben natuurlijk de Diamond League finale. En die Houtkamp, goedenavond. Dag Tom, jazeker. Ja. En we hebben Nederlandse inbreng. En alsof ze op ons gewacht hebben, Andy. Want we gaan zo starten. En de naam uitspreken zegt eigenlijk al voldoende. Want we gaan naar kijken. Ja, naar Femke Bol. En we hebben al zoveel mooie dingen gezien. Want het wordt gehouden in Eugene, waar vorig jaar de wereldkampioenschappen waren. De Prefontaine Classic. En Prefontaine was een hardloper die op hele jonge leeftijd overleed. Eigenlijk het boegbeeld van Nike, het sportmerk. En in deze stad, in Eugene, daar wordt deze finale gehouden. En we gaan dus kijken naar Femke Bol. We gaan meerdere Nederlanders in actie zien. Ook Lieke Klaver, zo dadelijk Jorinde van Klinken. En we zien ook nog Tassaia in actie, maar dat is tegen 12. Femke Bol in baan 6 loopt dus de 400 meter hoorde. We hebben al een wereldrecord gehad op de 5000 bij de vrouwen. Dat was 14.05. Bijna onder de 14 minuten. Lukte net niet. Tsegai, die kennen we ook wel uit Ethiopië. Altijd de plaaggeest van Sivan Hassan, die er niet bij was. Die liep dat wereldrecord even voor Tine. En nu dus de 400 meter hoorde bij de vrouwen. Gisteren een Nederlands record van Niels Laros. Dat enorme talent op de mijl. Hij verbeterde weer een record van Gert-Jan Lievers. Nu uit 2003. Op de mijl dus, zeg maar dikke 1500 meter. Schilder bij het kogelstoten werd gisteren vierde op deze finales. Maar we horen het startschot in deze 400 meter hoorde. Kijken met hoeveel afstand Femke Bol deze weer gaat winnen. Want McLaughlin, eigenlijk de enige die iets kan doen aan Femke Bol. Namelijk de wereldrecordhoudster met 50-68 is er weer niet bij. En Femke Bol loopt goed, loopt lekker, loopt relaxed, loopt ontspannen. Gaat als een hinde over die hoorde heen. En is nu halverwege de 400 meter hoorde. En ziet eigenlijk al bij iedereen niet meer de voorkant. Alleen maar de achterkant als ze om zou kijken. Want ze gaat als eerste over de hoorde. Maar ook nog goed mee gaat Shamir Little. Dat is een van de grote, zeg maar, concurrentes op deze afstand. En Femke Bol gaat nu weglopen bij Little. En natuurlijk gaat ze winnen. Zelfs deze laatste zware wedstrijd van het seizoen wint ze met overmacht. En we gaan kijken naar de tijd. Ja hoor, weer onder de 52 seconden, nu 51-98. Applausje voor jezelf, zal Femke Bol denken. Want ze klapt in haar handen, is blij, want het seizoen zit erop. En wat voor seizoen. Twee keer wereldkampioene op de 4x400 en op de 400 hoorden. En nu dus winnares van de Diamond League op de 400 hoorden. En dat levert ook nog eens wat centjes op. Het is de snelste tijd ooit gelopen in Eugene op de Prefontaine Classic. 51-98. En als ik zeg dat nummer 2, Little, 53-45 heeft gelopen. Anderhalve seconde langzamer, dan zegt dat genoeg. Zo dadelijk Jorinde van Klinken bij discus werpen. Die staat op het punt van beginnen. En we krijgen ook nog Lieke Klaver. Andy, als we even erbij blijven, dan zeggen we, want je noemt dit een heel rijtje Nederlanders op. Op zich is het al uniek, hè? Finale Diamond League met zoveel Nederlandse inbreng. Gisteren die Laros nog even, die liep een Nederlands record op de mijl. Die jongen is dit jaar, heeft ook wel een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, hè? Ja, dat is abnormaal, want we hebben het terecht alleen maar over Femke Bol. Maar die jongen die is dus 18. Toen Femke Bol 18 was, toen zag je het ook aankomen. En moest je nog even wachten, zou het er echt uit gaan komen? Nou, het is er redelijk uitgekomen, mogen we wel zeggen. Maar die Niels Laros, hij liep in Brussel, misschien weet je dat ook nog, de 2000 meter. Dat was niet helemaal een reguliere afstand die je vaak loopt. Maar dat was uitstekend gelopen, ook weer een Nederlands record. Maar ook het Nederlands record op de 1500 meter heeft hij al gebroken. Eén heel groot talent. En zo moeten we er nog veel meer hebben. En krijgen we ook. Want je ziet dat er een enorme aanloop is bij de atletiekverenigingen in Nederland. Er zijn wachtlijsten op dit moment. En een tweede. We hebben natuurlijk altijd terecht over een aantal fantastische lopers die we hebben. Maar we doen inderdaad ook op die technische onderdelen mee. Je zei het al, Schilder gisteren vierde op de, met de kogel. Die van Klinken kan ook met de kogel uit de voeten. Maar met de discus nog beter. Was ook vierde op het WK. En die gaat straks dus ook serieus meedoen in deze wedstrijd. Ja, die doet dat zowel bij het kogelstoten als bij het discuswerpen. Erg goed nu vanavond in Eugene bij het discuswerpen. Jorinde van Klinken, ze is nog niet begonnen. Ik kijk eventjes naar de tussenstand, want ik moet het ook hebben van de beelden die jij ook ziet. Ja. Maar ze heeft nog geen worp gehad. Ze gooit onder andere tegen de wereldkampioene Valerie Almen. En ik zie natuurlijk ook Duplantis, hij is ook aanwezig. En dat wordt ook weer een feestje hoor. Reken maar, want die gaat echt voor die 6.23 voor het wereldrecord dat hij zelf natuurlijk in handen heeft. Maar het levert ook lekker veel geld op. En zo aan het eind van het seizoen, vlak voor je vakantie, is het lekker als je een zakcentje meeneemt. Nou, jij blijft het voor ons volgen. Van Klinken, Klaver nog 200 meter. Dat valt buiten onze uitzending. Maar voldoende Nederlanders en voldoende prachtige internationale atletiek. A ball or two, and I'm telling it to you. Ja, en die I'm Not Your Daddy, Kid Creole en vergeet de coconuts niet natuurlijk. We gaan het hebben over Ajax. Ach ja, Ajax vanmiddag in Enschede getrakteerd op een pijnlijke 3-1 nederlaag bij en tegen FC Twente. En daardoor won Ajax dus voor de derde keer op rij niet in de eredivisie, waardoor het de slechtste competitiestart heeft in 59 jaar. FC Twente daarentegen boekte gewoon de vierde overwinning op rij en is daardoor mede koploper in de eredivisie. We gaan die wedstrijd analyseren met Pieter Zwart, hoofdredacteur en tactisch analist van Voetbal International. Pieter, goedenavond. Avond. Ja, want jij schreef al een artikel naar aanleiding van die wedstrijd met als kop: Twente is een team, Ajax is een zootje. Als we daarnaar kijken en we kijken naar de tactische kant, van hoe bleek dit in de wedstrijd, dat verschil tussen die, zeg maar, dat teamspel en dat ongeorganiseerde spel? Ik denk dat tactisch dat het grootste probleem voor Ajax en de grootste kracht voor Twente was de rol van Michel Flap. Die speelde bij Twente op papier aan de linkerkant. Maar in de praktijk was hij vaak als vierde middenvelder te vinden. En dan eigenlijk overal ook op het middenveld. En je zag gewoon dat Ajax heel veel moeite had om dat op te lossen. En daardoor stonden ze de hele tijd eigenlijk met drie middenvelders tegenover vier middenvelders. En ja, dan staat er altijd eentje vrij. En was dat een kwestie van, zeg jij, en de trainer werd tactisch overklast, of voerden de spelers van Ajax niet goed uit wat ze misschien wel beter uit hadden moeten voeren? Ja, die kun je altijd twee kanten op uitleggen. Stijn werd er ook na afloop naar bevraagd. En nou, die beschoer, we hebben het van tevoren aan de spelers laten zien. En ze hebben het gewoon niet goed uit hun plan was. En aan de andere kant kun je er ook zeggen, ja, als de spelers dat plan niet goed uitvoeren, dan is het misschien ook niet goed uitgelegd. Het verschil werd daardoor al snel gemaakt. Was Flap ook de cruciale man eigenlijk bij al die kansen in de eerste 20, 25 minuten? Ja, het grappige was dat hij wel bij alle kansen betrokken was in de aanloop, maar dat hij qua golf of assist er uiteindelijk bekaars van afkwam. Nee, omdat een aantal keer een opgelegde kans, die bal van Stijn op de lat, ja. Gemiste kans van Gualde alleen voor de keeper, dat die niet werden afgemaakt. Maar hij was wel betrokken in aanloop naar al die doelpunten van Twente. Twente maakte overigens niet alleen aan die kant, maar in het hele spel een zeer sterke en zeer georganiseerde indruk. Wat doet Twente zo goed? Ja, wat Twente goed doet, is dat daar nu ondertussen al heel veel duidelijkheid is en dat er heel veel automatismen zijn. En eigenlijk komt het bij Twente op neer dat er op die linkerflank, dat daar heel veel beweging is. Een speler van positie mogen wisselen. En die rechterflank, daar is het wat duidelijker wie op welke plek staat. En die combinatie maakt Twente op dit moment onder Oosting bijzonder lastig te bespelen. Toch, ja, het werd het 2-1. Leek het op die manier nog een klein beetje een wedstrijd? Had Ajax toen ook meer controle? Heeft Ajax überhaupt momenten gehad dat ze wat meer controle hadden op die wedstrijd? Ja, Nagels wel iets beter. Dan is het ook wel omgezet. Dus dat Ajax ook met vier middenvelders ging spelen. Het werd in ieder geval voor Twente iets lastiger om voortdurend te domineren. Maar daarna kwamen ze er ook nog een keertje uit met de counter en met het 3-1. Ja, en het aantal kansen wat Ajax heeft afgedwongen, dat was gewoon heel erg beperkt. Terwijl Twente ook nog kans had om meer dan deze drie doelpunten te maken. Als je tactisch kijkt, dan kan je zeggen, ja, Ajax heeft een nieuw team. Dat moet allemaal nog groeien. Veel mensen zeggen, maar we zien eigenlijk niks groeien. Groeit er iets bij Ajax in tactische vastigheden? Ja, dat is lastig om dat helemaal al plat te slaan. Omdat het is natuurlijk zo dat ze die internationals zijn allemaal weg geweest. En Ajax heeft een team vol internationals. Dus zo slecht zullen die spelers ook wel niet zijn allemaal. Alleen ze hebben maar 3 dagen bijvoorbeeld deze week kunnen trainen in deze samenstelling. Ja, dat is natuurlijk wel lastig om dan daarin al heel veel automatisme terug te laten komen. En tegelijkertijd zie je ook nog niet echt bepaald een stijgende lijn in het spel. Dus ik denk dat je ook die twee kanten op kan uitleggen. Als we de 3-1 er nog eens even bij halen, dat ziet ook als uiterst knullig pupillenbalverlies van Ajax eruit op het middenveld, waarmee dat wordt ingeleid. Is tactisch daar iets tegen te doen, of stonden ze verder tactisch ook slecht op dat moment? Nou ja, stonden tactisch ook slecht, want als je kijkt wat er gebeurt nadat hij die bal verspeelt op het middenveld, is eigenlijk alleen Soetelo nog achter de bal. En de rest is eigenlijk ook Hato, ook Guy. Ja, eigenlijk alle verdedigers zijn naar voren gerend, zonder te kijken wat ze achterlaten. Ja, en ik denk daarmee ook wel een beetje symbolisch voor wat er gebeurde op die middag. Dat iedere keer waar Ajax spelers begonnen te lopen zonder te kijken wat ze achter zich lieten. Ja. We zijn ook dol op de statistieken. Tegenwoordig zie je ook eigenlijk in elk soort van cijfers en data dit verschil terug. Het was meer doelpogingen, meer expected goals, dus het aantal verwachte doelpunten. Ja, eigenlijk op iedere statistiek die relevant is voor het voorspellen wie wint deze wedstrijd, was Twente gewoon duidelijk sterker dan dat Ajax dat was. Normaal hebben we 17 miljoen bondscoaches. Nou, nu hebben we wel een stuk of 10 miljoen mensen die Ajax willen adviseren. Ik ga het jou ook vragen, Olympique Marseille donderdag, Feyenoord zondag. Wat zijn tactische aanknopingspunten voor Ajax om op voor te beduren? Ja, ik denk dat voor Ajax om een beetje te gaan naar de basis, dus in ieder geval ervoor te zorgen, je hebt bijna geen trainingstijd, dat het verdedigend oké staat, dat de afstanden klein zijn en dat het moeilijk wordt voor Marseille en Feyenoord om er doorheen te voetballen. Want je kunt niet verwachten dat je in de twee fatsoenlijke trainingen deze week in één keer Oost-Nederlands voetbal gaat spelen. Dus dan moet je maar gewoon gaan kijken als Stijn dat je een organisatie neerzet waarmee je in ieder geval weinig weg kunt geven. En dan heb je altijd nog genoeg kwaliteit om een doelpunt te maken en misschien die wedstrijden te winnen. Dus ik denk dat dat het beste advies zou zijn in deze fase. Ja, wat mijn laatste vraag is, het ziet er ook, noem het maar even, vrij zieloos, vrij energieloos uit bij Ajax. Dan zijn er wat mensen die zeggen, begin daarmee en dan komt het tactisch vanzelf. Of zeg jij, nee, zet het tactisch eer goed neer, want dan krijg je ook weer meer energie om in die wedstrijd te stoppen. Ja, ik denk als je op de tijd komt en goed staat, dan ziet het er ook direct energieker uit dan wanneer je te laat komt en niet goed staat. En vaak zie je dat teams die het label krijgen dat ze niet energiek zijn, dat die meer kilometers uiteindelijk afleggen dan teams die een energieke indruk maken. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met het aantal meters wat je aflegt, maar hoe sta je en hoe succesvol zijn die meters die je aflegt. En om dat te laten slagen, dan moet het tactisch goed in elkaar zitten. Nou, komende week gaan we kijken of ze naar Langs de Lijn luisteren en of ze VI lezen, jouw analyses. Ik wil je danken voor je toelichting. Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, want die komende week dus Olympique Marseille, zei dat al. Die komende tegenstander van Ajax, die speelde uiteraard ook dit weekend. Groepsfase van de Europa League is het natuurlijk allemaal. In de Franse competitie speelde vandaag Olympique Marseille thuis 0-0 gelijk tegen Toulouse. Toulouse waar Dallinga, Thijs Dallinga, een basisplaats had en Stijn Spierings inviel. Het elftal van de Spaanse coach Marcelino García Toral, dus dat Olympique Marseille, staat gedeeld derde op 2 punten van de koploper. En de afgelopen 15 jaar luisterde hij naar de naam Paris en Germain, maar je moet opletten, want die hebben ook weer verloren het weekend. Monaco is daar aan de leiding. Ajax en Marseille treffen elkaar donderdag om 9:00 in de Johan Cruijff Arena. Uiteraard te volgen hier op deze zender. Dan, het was even wennen. Ja, echt even goed kijken vandaag. Het was niet Max Verstappen, maar het was Carlos Sainz die de Grand Prix van Singapore op zijn naam mocht zetten. En Sainz heeft een gaatje. En het gaatje is net groot genoeg. En het is eigenlijk de hele race is het ongeveer een seconde geweest. En wat een juweel van een zege voor Carlos Sainz. An incredible feeling, an incredible weekend. I want to thank everyone in Ferrari for making this huge effort to turn around and manage to win this season. Ja, hele blije Sainz die iedereen bij Ferrari wil bedanken. Die heeft bijgedragen aan zijn overwinning. En we gaan over deze toch wel opvallende Grand Prix praten met Ernest Knoors, die jarenlang in de Formule 1 werkte bij onder meer BMW en Ferrari. Ernest, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is de eerste zege. We gaan maar eens even aan die kant beginnen van Ferrari-baas Fred Vasseur. Is het een weekend waarin alles op zijn plek viel voor Ferrari? Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus een weekend waar zeker Red Bull wat steken heeft laten liggen. Maar Ferrari staat er dan wel. En Sainz is eigenlijk in alle vrije trainingen heel sterk geweest. In qualifying heeft hij dan de pole positie gepakt. En in de race heeft hij het met een hele slimme strategie en een slimme tactiek heeft hij het afgemaakt. Dus verdiend. Eerst nog eens even over die Sainz. Hele weekend snel, dat zei je al. 2 weken geleden had hij ook de pole al te pakken. Leclerc is toch ook niet... mij leren ze altijd, dat weten jullie beter. Je bent zo goed als ten opzichte van je teamgenoot. Is Sainz Leclerc voorbij? Of hoe zit dat? Ja, die vorm wisselt in zo'n seizoen. Het ligt natuurlijk ook aan de circuits waar ze heen gaan. Maar je zag het vorig jaar eigenlijk ook al met Sainz, dat hij in het begin van het seizoen had Leclerc de overhand. En naderhand kwam hij op stoom. En het schijnt dit jaar weer een beetje zo te zijn. Het kan ook zijn dat die auto een beetje meer in zijn richting wordt ontwikkeld en beter bij zijn rijstijl past. Maar sinds de zomerbreek is hij echt heel goed bezig en zet hij Leclerc een beetje in de schaduw. Nou zei je al, het was een hele mooie, hele slimme, strategische overwinning. Kun je voor de gewone kijker en luisteraar eens even uitleggen wat er nou zo speciaal was? Los dat hij gewoon van begin af aan op kop reed, maar het gat werd nooit zo groot, hè? Nee, het gat werd niet groot. En Ferrari heeft eigenlijk van het begin af aan volgens mij gezegd... nou, wat ook gebeurt, we staan met twee Ferraris vooraan. En we gaan ervoor zorgen dat één van die twee wint. Dus bij de race start zetten ze Leclerc al op een rode band... terwijl de rest op een gele band staat. De rode band is iets zachter. Ja. En Leclerc kwam daardoor eigenlijk voor Russell. En toen had je dus de situatie Sainz vooraan, Leclerc erachter... en konden ze de race echt gaan controleren. En daarna heeft Sainz eigenlijk heel bekeken gereden... om de banden in goede vorm te houden. En toen de safety car kwam, hebben zij gewisseld... van de medium band naar de harde band. En toen moest hij daar nog 41 rondjes op rijden. En dat was echt het managen van de afstand... naar de mensen die hem achter hem aanreden. En vooral op het einde, toen de Mercedes eigenlijk nog een pitstop maakte... onder een virtual safety car... en met een medium band op hem afkwamen. Toen heeft hij heel slim gebruik gemaakt van Lando Norris achter hem. Die heeft hij eigenlijk een beetje getrokken. Hè. Hij heeft hem in de DRS-window gehouden. Daardoor was Norris een beetje sneller. En kon Russell en Hamilton, die hem achtervolgden, eigenlijk net niet goed genoeg dichtbij komen en hem net niet inhalen. En dat was een hele slimme tactische race die hij gereden heeft. Is bij Ferrari in die zin, want vorig jaar was het geklungel op geklungel bij tijd en wijle, is wat dat betreft het lek een beetje boven en zijn de rijen weer gesloten daar? Nou, ik denk dat het inderdaad wel een zwak punt is wat Vasseur heeft gezien. Hè. Die strategische de plannen die soms wel goed zijn, maar niet goed worden uitgevoerd. Of soms ook niet goed waren en dan helemaal in een drama eindigen. Daar schijnt wat meer lijn in te zitten. Daar schijnt ook wat meer daadkracht in te zitten. Hè. Dus er wordt wat meer beslist en dan ook aan die beslissing vastgehouden. Maar ik denk ook dat je hier vooral ziet hoe Sainz toch heel sluw en heel slim in een race is. Want soms zijn dit soort dingen ook echt van een rijder die naar voren komen. En ik denk dat Sainz inderdaad gezien heeft dat de enige kans die hij had aan het einde tegen die snelle Mercedes echt was om Norris tussen hem en die Russell te houden. En dat ik denk dat het ook een compliment is voor Sainz als rijder. Dan gaan we uiteraard naar Red Bull. Recordreeks overwinningen. Nou ja, maandenlang oppermachtig, zeg maar. Zover dat gewone kijkers en volgers dachten... ja, het kan eigenlijk niet eens misgaan. En dan gaat het, nou ja, relatief mis natuurlijk. Wat ging er mis dit weekend bij Verstappen en Red Bull? Ja, ik denk dat op de eerste plaats geeft het aan... dat die hele reeks die zij gebouwd hebben eigenlijk nog indrukwekkender is. Want het is zo makkelijk om een foutje te maken... Hè, als je Zandvoort in de regen of... andere circuits waar ze misschien iets minder sterk waren, zijn ze toch altijd heel goed geweest. En nu komen ze op een circuit zoals Singapore, waar ook het circuit misschien even iets anders was dan ze gedacht hadden. Het is een heel hobbelig circuit. Het is toch een circuit waar de snelheden heel hoog liggen. En ze hebben die combinatie tussen de downforce die ze dan nodig hebben op dit circuit met die hobbelige rijbaan. Ja, daar hebben ze gewoon de foute inschatting in gemaakt. En dan zie je hoeveel je dan opeens kan verliezen. En dat is gewoon opmerkelijk dat Red Bull dat ook kan gebeuren. Dat uitte zich vooral in een hele moeizame, misschien wel dramatische kwalificatie. Vanaf de 11e plek moest hij starten. Laten we even naar hem luisteren, want hij zei ja, dat hele weekend al problemen. Ik denk dat in de race wel iets beter was, maar het was nog steeds niet onze normale standaard. Zeg maar. Moeten we natuurlijk begrijpen waarom dat het hier echt eigenlijk in de kwalificatie natuurlijk voor geen meter ging. In de race denk ik wel dat het beter ging. Maar... ja, over het algemeen is onze auto natuurlijk niet zo heel goed op een straatcircuit. Alleen dit was wel echt te veel. Ja, dit was echt te veel. Niet zo goed op een straatcircuit. Kunnen we ook zeggen dat de problemen toch iets meer waren dan alleen het straatcircuit? En waar moeten we dan aan denken? Ja, ik denk... kijk, zij zijn echt zelf ook nog zoekende. Hè? Dus voor hun is dat ook een verrassing wat er hier gebeurt. Dus ik denk dat ze van tevoren wel dachten dat Singapore een heel lastig circuit voor hun gaat zijn. Wat Max ook zegt, het is een straatcircuit, hobbelig. Het is niet hun sterkste punt. Maar ik denk dat ze gewoon met een verkeerde setup zijn gekomen. Ik denk eigenlijk dat ze iets te zachte afstemming hebben gehad. En als je dat... dus de veren zijn iets te zacht. Die auto beweegt misschien te veel. En als je dan op een circuit komt waar je toch heel veel hobbels hebt... dan moet je eigenlijk die auto steeds hoger gaan zetten... om niet op het circuit keihard te komen als je gaat remmen of over hobbels heen rijdt. En hoe hoger je zo'n auto zet, hoe minder downforce hij krijgt. En dan zit je eigenlijk in een cirkeltje waar je niet meer uitkomt. En dat zullen zij nu heel goed gaan analyseren. Maar dat is in elk geval een les die ze moeten gaan leren en bekijken. Ja, ik ga ze bekijken. Daar heb je dan een week voor. Volgende week naar Japan. Is dat normaal gesproken tijd genoeg? Ja, toch? Ja, dat is tijd genoeg, maar vooral, het is een heel ander circuit. Kijk, Japan is eigenlijk weer een kolfje naar de hand van Red Bull. Het is een circuit waar aerodynamisch heel efficiënt moet zijn. Het is een vlakker circuit. Het is een circuit wat eigenlijk Red Bull op het lijf geschreven is. En ik denk dat je daar ook wel weer gaat zien. En dat heb je ook in Max zijn reacties gehoord toen ze hem vroegen hoe slecht het nou eigenlijk was in Singapore. Hij zegt, ja, wacht maar tot in Suzuka, dan staan we er weer bij. Dus wat dat betreft denk ik dat ze zich weinig zorgen maken. Weinig zorgen. Volgende week gaan we zien hoe het verder pakt. Dit was in ieder geval een opmerkelijk weekend in de Formule 1. Ernest Knors, dankjewel. Gaan we honkballen, want de Nederlandse honkballers verdedigen volgende week hun Europese titel. En in de selectie van het Koninkrijksteam zit een heuse honkbalgrootte. Didi Gregorius is terug van weg geweest. Afgelopen 10 jaar speelde hij in de MLB, de Major League Baseball. En stonden de clubs niet af voor het EK. Maar momenteel zit hij zonder club. En dan is hij maar al te graag bereid om Oranje te helpen. Edwin Cornelissen zag hem trainen in Rotterdam. Zie hem daar eens lopen tijdens de warming-up. Omgeven door oranje spelers. Een grote lach op het gezicht. Hij heeft het hoogste woord. One of the guys. One of the guys. Ja, het is heel goed hoor, om de jongens hier te zijn en te honkbal spelen. Dat is heel goed. Want was je lang niet geweest? Nee, niet lang om te spelen. Lang niet, nee. 2009 denk ik is mijn laatste keer te spelen hier. Ja, nee hoor, ja. Vergis je niet, het is een grootheid. Didi Gregorius met zijn 33 jaar, de infielder. Die 10 jaar lang speelde in de Major League. Voor clubs als de Cincinnati Reds, de Arizona Diamondbacks, de New York Yankees, de Philadelphia Phillies. RBI single for Didi. The hits just keep on coming. Didi Gregorius on his way to second. And Didi has himself an infield hit. In the score is Schwarber. Hij sloeg maar liefst 999 honkslagen. Hij werd eerder al wereldkampioen met Nederland, maar daar in Amerika zag hij zijn grote droom uitkomen. Ja, maar eerste keer in een Major League, dat is mijn eerste, is de beste. That's an infield single for Didi Gregorius, and that is his first Major League hit. Ja, when you as a young kid, when you're a young kid, ben je droom je in Major League te spelen. Dat voor mij, dat was heel belangrijk voor mij om daar te gaan en spelen voor de jaren. Uiteindelijk liep het door blessures mis bij zijn laatste club, de Philadelphia Phillies. Kwam hij zonder club te zitten, Gregorius. Dingen gebeuren in je leven met blessures en al die dingen. En ik heb tegen hem gezegd, ik ga naar huis, want sommige dingen hier zijn niet goed. Dus hij ging gewoon weg. Dus ja, voor mij, we say life is more important than baseball, laat me zo zeggen. Ja, het is ook maar sport, hè? Ja. Vervolgens ben je in Mexico aan de slag gegaan. Dat was een goede periode. Het was gewoon heel goed, iets anders. Dus ik heb gewoon een maandje daar gespeeld. Dus voor mij was het heel goed om de mensen zien dat er nog steeds gaan spelen. Dan komt Seattle om de hoek kijken. Ja. En dan hoop je natuurlijk opnieuw een Major League avontuur, hè? Ja, ja, maar niet. Het is gewoon achter de rug. Dus ik heb tegen hun gezegd dat, wel, heel hebben tegen mij gezegd. Ik ga gewoon voor een paar weken daar en daarna roemen we je op. Maar ze hebben het niet gedaan, dus ze hebben gewoon uit mijn contract uitgekomen. Dus, En dan ben je free agent, zoals dat heet. Ja. Met natuurlijk als voordeel dat je nou eindelijk een keer een EK kan spelen. Ja, ik ben gewoon hier met de jongens te spelen. Dus het is gewoon een plezier met de jongens hier te zijn en dingen te doen hier. Kijk, daar heeft hij de warming-up beëindigd, Gregorius. Pakt hij de handschoen en de bal en begint het inwerpen. En vervolgens het slaan. En dat doet hij met speels gemak, meeneuriënd op de muziek die uit de boksen klinkt. Hij is duidelijk in zijn element, nu hij terug is bij Oranje. Dat is een mooie opsteker voor bondscoach Evert-Jan het Doen. Natuurlijk, ja, het is een belangrijke speler in het team gelijk. Als iemand zoveel jaren Major League gespeeld heeft, ja, dat boezemt ook wel ontzag in natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar kijk de meeste spelers kent hij wel. En dat is op een classic ook. Het maakt niet uit of je dan Major League speelt of gewoon in de Nederlandse hoofdklasse. Iedereen gaat gewoon goed met elkaar om en heel normaal. Dus het is niet dat je ineens de grote ster binnenhaalt of zo? Ja, natuurlijk wel. Maar dat leeft niet echt. Maar je neemt natuurlijk wel al die ervaring mee. Hè? Merk je dat ook, dat hij ja, dan toch wel door al die ervaring met kop en schouders boven iedereen uitsteekt? Natuurlijk heeft hij die ervaring van de Major League. En die probeert hij ook bij te brengen. We hebben wat jongere spelers erbij. Nu ook is hij in de kooi wat extra aan het slaan. Er zijn ook jongens bij. En die kijken dan, oké, wat doet hij? Wat doet hij in zijn voorbereidingen? Ja, dat helpt. ik ben hier om te helpen en om te spelen. Dus het is gewoon normaal voor mij. En wat is nou de beste les die je ze kan meegeven? Nou, je moet niet veranderen, jezelf blijven. Met Oranje bereidt Gregorius zich voor op het EK. En de vraag is natuurlijk, wat gaat er daarna gebeuren? Gaan we hem ooit nog terugzien in de Major League? Nou, ik weet niet. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Dus, Heb je nog dromen? Ja, waarom niet? Ik ben nog steeds jong. Dus, 33, hè? Ja. Waar je wel mee bezig bent inmiddels, is op Curaçao, hè? Ja. Het opzetten van een eigen honkbalschool. Ja. Hoe is dat? Het is heel om de jongetjes daar op het veld te zien spelen. Dus het is heel belangrijk voor mij en voor de jongetjes om op de straat te halen. Dus het gaat gewoon een heel grote ding worden. Maar stap voor stap gaan we daarvoor. Ja, dus je wil ze van de straat krijgen en op het honkbalveld? Ja, het is gewoon iets positiefs na school. Na school om te doen, dus... En ook een grote vakantie. Is dat ook voor jezelf iets terug doen, zeg maar? Ja, altijd. Altijd. Het is altijd om terug aan de mensen te geven. Ze hebben al die jaren geprobeerd wanneer ik ben in Amerika. Dus waarom niet met mensen terug helpen? Dus alles heel goed voor mij. Didi Gregorius dus gaat spelen met het Nederlands team op de EK honkbal. Edwin Cornelis sprak met hem. Ja, u hoorde het net, Femke Bol, begin van deze uitzending. Het atletiekseizoen in stijl ook weer afgesloten. Voor derde jaar op rij won ze het Diamond League klassement. En ook de wedstrijd vanavond ruim anderhalve seconde voor. Dat allemaal op de 400 meter hoorde. Ah, ik ben super blij. Ik bedoel, ik heb er goede herinneringen van een jaar geleden op het WK. En ik wil het weer goed doen. Het is de laatste race, dus... Ik merk wel dat ik een beetje moe ben, maar ik hoopte nog een 51 te lopen. En in Brussel had ik die bijna en nu heb ik hem. Dus, maar het belangrijkste is dat ik de Diamond League heb gewonnen en daar ben ik heel trots op. Dus ik ben heel blij. En how important is this victory for you? Ja, het is echt wel belangrijk. Ik bedoel, buiten de toernooi is het eigenlijk de allergrootste wedstrijd, de finale van de Diamond Leagues. Dus het maakt me ietsje minder uit omdat ik wereldkampioen ben, maar... Ik heb alle Diamond Leagues dit jaar gewonnen en ik heb hem al 2 jaar vrij gewonnen. Dus ik ben heel lekker met gewonnen. Which Diamond League race have given you the most satisfaction this year? Londen, 100%. Ik bedoel, Londen was zo'n mooie race in het stadion waar ik zo naar uit heb gekeken. En dat daar allemaal samenviel was zo bijzonder. En ook precies voor het WK. Dus Londen heeft een speciaal plekje in mijn hart. Femke Bol, die dus daar de mensen te woord stond vlak na haar winnende race. En wat een seizoen voor haar. We gaan weer contact zoeken met Andy Houtkamp. Want Andy, jij volgt die wedstrijden daar. Ja, prachtig om haar zo te horen. Ook altijd zo toegankelijk. Ze gebruikt het woord bijzonder hè, bij Londen. Nou, bijzonder, dat is zij ook hoor, wat er gebeurt. Dat hebben we niet allemaal in Nederland nog echt in de gaten. Maar dit is zo'n topper. Echt abnormaal. En dan krijgen we zo een andere topper die dan altijd een heel klein beetje in de schaduw van Bol zit. Maar het is toch ook wel een echte topper. Want we gaan Lieke Klaver zo krijgen op de 400 meter. En de hekjes zijn weggehaald inmiddels, hè? Ja, en vergeet niet dat die 4x400 meter tijdens de wereldkampioenschap in Budapest... daar heeft iedereen het over die laatste ronde van Femke Bol. Maar de tweede loopster was Lieke Klaver. Die liep zo gigantisch hard. Die heeft misschien wel de basis gelegd voor die 4x400 wereldtitel. Want dat doe je altijd met z'n allen. Overigens, Jorinde van Klinken is nu bezig. Ligt op de vierde plaats. Almen staat als eerste, tweede de wereldkampioene Tau Saga. Ook uit de Verenigde Staten Perkovic, Sandra Perkovic derde. En Van Klinken met 66 meter en 3 centimeter. Dat is een iets meer dan een meter onder haar seizoensbeste afstand. Die ligt daar op de vierde plaats. We gaan zo dadelijk dus kijken naar die 400 meter. Ik heb ook nog een prachtige 3000 mannen gezien. Met Jacob Ingebrigtsen, twee keer wereldkampioen op de 5000 meter in Eugene en in Budapest. Ook nog Olympisch kampioen op de 1500 meter. Een geweldige race. Hij liep net geen wereldrecord. Wel een Europees record op de 3000 meter. Ja, die Ingebrigtsen, dat is er ook eentje hoor. Ja, en dat allemaal tijdens de Steve Prefontaine Classic. Want Steve Prefontaine en Ivo van Damme... dat zijn twee jongens die met elkaar vergelijkbaar zijn. Midden jaren 70, de grootste talenten in de wereld. Op de midden- en iets langere afstanden. Steve Prefontaine, Amerikaan, overlijdt in 75 bij een auto-ongeluk. Hier in de buurt van Eugene. En Ivo van Damme, waar de memorial naar vernoemd is in Brussel... overleed een jaar later. Was ook een gigantisch talent. Hoe groot dat talent was, blijkt wel uit het feit dat de 800 en 1500 meter... nationale records van België nog steeds op zijn naam staan. Nou, Prefontaine en Van Damme, grote namen. Maar nu zie ik hele grote namen aan de start staan... bij de 400 meter bij de vrouwen met in baan 8 Lieke Klaver. Maar Marilady Paulinho uit de Dominicaanse Republiek loopt mee. De snelste van dit jaar. Natuurlijk geen McLaughlin ook hier. Die is echt de allersnelste, Sydney McLaughlin. Maar die hebben we niet op de 400 hoorden meer gezien. En niet op de 400 meter vlak. Waar we nu naar gaan kijken. In baan 7 Cede Williams uit Barbados. En in baan 6 Kaczmarek. De Poolse ook heel erg sterk. En sorry, in baan 8... Lieke Klaver voor Nederland in actie. Eens kijken wat zij kan gaan doen. Baan 8 is een beetje, vind ik altijd een lastige baan op die 400 meter. Het is één rondje in je eigen baan. En je hebt eigenlijk alleen maar mensen achter je. Maar één of twee voor je. In dit geval maar eentje. Alleen Irby Jackson van de Verenigde Staten loopt voor Lieke Klaver. Klaver in die prachtige, soepele, mooie stijl. Komt nu richting het lange end aan de overkant. En gaat dan de laatste bocht in. En dan kijk ik eventjes wat ze kan gaan doen. Ze ligt niet op kop. Dat is duidelijk, want die in baan 9, Irby Jackson, loopt heel goed. Maar uitstekend natuurlijk, Marilady Paulinho. En die loopt voor iedereen uit. Maar daar komt Lieke Klaver. Die gaat gewoon weer de vierde plaats pakken. Misschien zelfs wel derde. Ik denk dat ze derde gaat worden. Uitstekend gedaan. Paulinho eerste. Tweede was het Kaczmarek. En op de derde plaats Lieke Klaver. Dat is uitstekend gedaan. En het geeft maar weer aan hoe goed Nederland is. Want dit is toch ook wel een nummer hoor. De 400 meter. Eerste dus Paulinho. 49-58. Dat is een goede tijd. Onder de 50 seconden. En ook voor Lieke Klaver met 50-47. Een hele goede tijd. Even kijken wat haar beste tijd dit seizoen was. 49-81. Maar ja, dat seizoen is zo verschrikkelijk lang. En ook zo mooi geweest. En nu een derde plaats op de Prefontaine Classic. Even kijken of ik nog iets zie van Van Klinken. 66,03 meter. Na 3 worpen bij discuswerpen. En straks om zeg maar 10 voor 12. Maar dat kunt u allemaal terug zien en horen en lezen op onze andere sociale media. Dan gaat de 200 meter loopster Tassaia gaat lopen op de 200 meter. Dus, maar nu sluiten we hiermee af. Eén vraagje nog. Die Duplantis, die zie ik ook steeds. Heeft hij zijn bed ook op 6 meter staan thuis? Want die springt zo verschrikkelijk gemakkelijk. Ja, dat is. Ik ken polstok hoogspringers, die hadden echt een polstok in hun achtertuin staan. La Villeneuve bijvoorbeeld, de wereldkampioen ooit, die Fransman. Maar deze jongen, dat is uniek. Maar dat heeft echt te maken, dat is nou echt puur techniek. Als je zoveel klasse en techniek in huis hebt, dan kun je over een huis heen springen. En dat doet hij regelmatig. Nou, we volgen het en dan straks op de andere media kunnen we het volgen. Dankjewel. Down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet. You just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again.

wat Jumbo-Visma gedaan heeft. Drie grote rondes winnen in één jaar met drie verschillende renners. Ja. Ja, dat is fenomenaal, zoals Plugge zegt. Dat is echt nog nooit gezien. Nou, zei Plugge ook, ja, het is toch mooi dat mannen als Roglic en Vingegaard met al hun, hè, al hun palmares op de koers willen laten winnen. Er zijn ook mensen die denken, ja, het gaat toch uiteindelijk om topsport, ook om individuen. Is het nou wel zo mooi? Is het zo mooi? Ik denk het wel. Zonder Kuss zou Vingegaard het heel erg moeilijk hebben in de bergen. Tegenover Pogacar, hè? Tegenover Emirates. Dus ja, ik denk op een bepaald moment, er waren wel wat rare ritten dat je dacht van, god, wat doen ze nu eigenlijk? Ze rijden Kuss in de vernieling, maar nee, dan toch net niet. Dat hij had er nog genoeg seconden over. Ja, ik vind het wel goed gespeeld hoor, echt waar. Er is natuurlijk ook nog een ander voorbeeld geweest. Hè? Ik weet niet of je nog herinnert, Gent-Wevelgem, Wout van Aert en Laporte ja. zijn op kop. Twee ja. renners van Tumje. En Van Aert geeft die aan, die bijna nog niet had gewonnen dat jaar bijna, geeft die gewoon weg aan Laporte. Ja, dat is toch wel inderdaad de geest van Jumbo-Visma, denk ik. Hè? Dat hebben ze daar toch wel ingekregen. Marijn Zeeman, Mathieu Heijboer ken ik persoonlijk. Dat zijn toch mannen die heel goed weten hoe het moet. Hoe ze dat team op scherp moeten krijgen. Fantastische voorbereidingen. Tactisch ook heel sterk. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld Evenepoel aangepakt, zoals ze Pogacar ook in de Tour hebben aangepakt. Namelijk weten wat is het zwakke punt van die renner en wat moeten we doen om die kapot te rijden. En dat doen ze dan echt heel gedisciplineerd. Ja, ik doe daar eigenlijk wel mijn hoed voor af voor dat teamwerk. Ja, er doen veel mensen hun hoed af. Er zijn ook mensen die denken, ja, dan is het niet zo goed voor de sport. Of zeg jij gewoon, dit is de nieuwe maat en daar moeten andere teams maar zien bij te komen? Oh, maar volgend jaar kan het weer helemaal anders zijn. Volgend jaar kunnen ze ook weggereden worden in drie grote rondes. Ze hebben de meeval gehad in die zin dat ze geen grote tegenslagen hebben gehad. Maar ze winnen nu al de Tour 2 jaar op rij. Ze hebben een renner gefabriceerd uiteindelijk, een Vingegaard. Dat zijn, kijk, Roglic, Vingegaard, dat zijn vindingen van Jumbo-Visma. Dus daar moet je alle credits aan dat team voor geven. Ze hebben niet Lionel Messi eventjes weggekocht bij een ander team. Ze hebben die gewoon, wat hebben ze daarmee? Ze hebben die geselecteerd, ze hebben die getraind, ze hebben die daar naartoe gebracht. Is dat goed voor de sport? Ik vind de manier waarop team Jumbo-Visma het heeft gedaan, vind ik heel goed voor de sport. En in België kijkt men daar enerzijds jaloers naar, maar ook met een stuk bewondering. En zelfs een Remco Evenepoel heeft voor de Vuelta al zijn bezorgdheid uitgedrukt over, ja, dat het bij hem in het team toch niet ging zoals in andere teams. En dan doelt hij wellicht op team Jumbo-Visma. Niet op team Emirates, want daar is het ook af en toe een beetje chaos. Maar wel op wat Jumbo-Visma doet. En eigenlijk willen zij daar Will Soudal Quickstep met Evenepoel in die richting. Maar dat is lastiger dan je denkt. Want het is een proces van jaren. Ik heb net het boek uit van Nando Boers, Het Plan. Ja, als je ziet hoeveel jaar ze daaraan hebben gewerkt, team Jumbo-Visma. Dat is echt, dit is geen werk van 1 jaar. Dus volgend jaar staan ze daar terug. Maar ja, goed, als ze pech hebben in de 3 grote rondes, winnen ze geen enkele, hè? Als je veel wint, en zeker met wielrennen, dan zijn er ook altijd mensen die zeggen, ja, klopt dat nou allemaal wel? Zuivere koffie. Ja. Nou werd die Michel Hesman voorlopig geschorst. Een Jumbo-Visma wielerploeglid. Dat heeft de gedachten ook wel wat gevoed. Hoe kijkt men daar in België naar? Op een normale manier, denk ik. En hoe ik er naar kijk, ik schrijf al 40 jaar over doping. Ik zie geen waardes die abnormaal zijn bij Jumbo-Visma. Ik zie geen klimtijden die abnormaal zijn. Ja, er worden af en toe records gebroken, maar dat zijn geen grote records. Bijvoorbeeld op de Tourmalet heeft Vingegaard trager naar boven gereden dan Thibaut Pinot. een paar jaar geleden. Dus dat is niet, dat zijn geen absurde waardes. Wat ze wel kunnen en wat ze wel doen met Vingegaard en met Roglic ook is, ze kunnen wel de laatste 3-4 kilometer aan een ontzettend hard tempo naar boven rijden. Maar ja, goed, wat doen die jongens? Die jongens leven continu op hoogte. Dat is een totaal nieuw wielrennen geweest. Vroeger een wielrenner ging trainen, deed 100 kilometer, 150 kilometer of 200 kilometer en af en toe ging hij een keer in de bergen trainen en dat was het dan. Maar nu, Sepp Kuss woont in Andorra. Ja, Roglic zit bijna continu op hoogte. Vingegaard net hetzelfde op het moment dat ze zich moeten voorbereiden. Zoals ik al zei, er is geen enkele indicatie dat er tijden worden gerealiseerd in lange klimmen die verdacht zijn. En wat bedoelen we daarmee? Dat er meer dan 7 watts per kilogram lichaamsgewicht aan vermogen wordt geleverd op een lange klim van meer dan 20 minuten. Dat gebeurt niet meer. Dat was van de jaren 90 en begin de jaren 2000. Armstrong, Pantani, Ulrich, dat waren de gasten die dik boven de 7 uitkwamen. Maar vandaag gebeurt dat niet meer. Kortom, jij doet je hoed af, begrijp ik, Hans? Ja, ik doe mijn hoed af. Maar kijk, in België is de reactie drieledig. De fans van Evenepoel zeggen, oh, fantastisch gedaan, Evenepoel. Want wij kijken natuurlijk naar Evenepoel. Hè? Die jongen die moet volgend jaar de Ronde van Frankrijk winnen. Ik zeg van ja, die moet toch nog een keer, die zal nog een stap moeten zetten. Dus ja, het is. In België is er bewondering voor, maar men zou toch het liefste hebben dat die Remco Evenepoel met zijn Soudal Quickstep volgend jaar gewoon klopt. Hè? Nou, dat is vrij duidelijk. Wij volgen het en jij volgt het zeker. Dank dat je ons weer wilde bijpraten, Hans van Wegen. En nu zeg ik het goed, van de Belgische krant De Morgen. Dank je wel. Dag. Hoi. Dan hebben we nog een paar berichten voor u tot slot van deze uitzending. Madrid blijft ook ongeslagen, lijkt het. Het is nog even te spelen. Real Madrid hebben we het over. Staan 2-1 voor thuis tegen Sociedad. Arangsta Rus is snel klaar op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Guadalajara. Ze ging in de eerste ronde in 2 sets onderuit tegen Sasnovic. En Michael van Gerven tenslotte heeft de World Series of Darts voor de 5e keer gewonnen. Hij liet in de finale in Amsterdam uiteindelijk weinig over van zijn tegenstander Nathan Aspinall. Het werd maar liefst 11-4 in die finale. Daarmee komen we aan het einde van Langs de Lijn op een zondagavondje. Maar de zender gaat altijd verder. Zometeen natuurlijk. U zit er al klaar voor. Met het oog op morgen. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.